jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Dowoli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza, pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 listopada, minęła 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Platforma zadowolona. Koalicja ma się dobrze, cieszymy się. W PiSie po wyborach samorządowych oburzenie. Wyniki uważamy za nieprawdziwe. Za chwilę polityczne komentarze po tym, jak PKW przedstawiła oficjalne wyniki głosowania. Potrzebna jest jeszcze zgoda niemieckich służb. Polscy turyści, którzy mieli wypadek w Niemczech, czekają na powrót do kraju. Obsesje na punkcie zdrowego jedzenia to choroba, przypominają hiszpańscy lekarze i alarmują, że coraz więcej osób cierpi na ortoreksję. Na początek polityczny kocioł po wyborach samorządowych. PiS wyników wyborów nie uznaje i już domaga się powtórnego głosowania. Wyniki uważamy za nieprawdziwe, nierzetelne, żeby po prostu nie użyć słowa sfałszowane. Zgoda na taką sytuację oznacza pchnięcie Polski na wschód. Szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiada demonstrację. 13 grudnia odbędzie się demonstracja, będzie miała bardzo wyraźne hasło. Nie zgadzamy się na taki sposób liczenia głosów w wyborach. Domagamy się weryfikacji tego, co się stało i domagamy się zmiany ordynacji wyborczej. Przypomnijmy, najwięcej mandatów w sejmikach wojewódzkich zdobyła Platforma Obywatelska 179, Prawo i Sprawiedliwość uzyskało ich 171, Polskie Stronnictwo Ludowe 157, a Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica Razem 28 mandatów. PO dostaje najwięcej mandatów, choć procentowo ustępuje PiS-owi. Z werdyktu wyborców zadowolona jest Iwona Śledzińska-Katarsińska z PO. W sejmikach wygrała koalicja Platforma Obywatelska PSL. To chyba nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Ja się będę martwiła procentami przy wyborach prezydenckich i parlamentarnych. No, że koalicja ma się dobrze, cieszymy się. Liczenie głosów trwało tydzień, a za tydzień druga tura. Czekają na wyjazd do Polski. Chodzi o 55 pasażerów polskiego autokaru, który miał wypadek na niemieckiej autostradzie A10. Autokar firmy Sindbad wypadł z trasy i spadł ze skarpy o 5 rano w okolicach Niederlehme w Brandenburgii. 11 rannych, w tym jeden ciężko, helikopterami przetransportowano do pobliskich szpitali. Pozostałych 55 osób ma wrócić do kraju dwoma podstawionymi przez spółkę autokarami. Ma to nastąpić z chwilą uzyskania zgody służb ratunkowych, a także medycznych. Przyczyny wypadku nie są znane. Przewoźnik zapewnia, że autokar miał ważne badania techniczne. W serwisie Trójki o 13 opowiemy o stanie zdrowia poszkodowanych. Papież szykuje się do kolejnej zagranicznej podróży, tym razem już we wtorek. Poleci do Strasburga. Franciszek planuje odwiedzić siedzibę Europarlamentu oraz Radę Europy. Z Rzymu Marek Lenert.

się Państwo nie pomylili. Niedziela oczywiście, dzisiaj nie czwartek, David Bowie. Na początek naszego niedzielnego spotkania kłaniamy się. Ela Malinowska, Artur Orzech. Zaraz wracam, program trzeci. 14 minut po południu w niedzielę. David na początek cudownie, pozdrowienia z Gdyni, pisze pani Karolina. Angelik też z serduchem dla Davida z Gdańska. Częstochowa słucha. Cieplutko z ponurej Lubelszczyzny wita pani Krystyna, Szczecin Zamek, pani Agata, pani Anna napisała słuchamy, a w tle skoki. A no tak, rzeczywiście, bo to sezon się zaczął, ale chyba nie za bardzo nam się udało wczoraj drużynowo. Życzenia zdrowia dla męża pani Milki, bo jest także jedna niedobra wiadomość, ale może wszystko dobrze się skończy. Słoneczny dzień dobry z Kielc. No właśnie, ja przygotowałem się na to, że dzisiaj ciężkie chmury będą wisieć nad całym krajem, w związku z tym zabiorę państwa do Brazylii. No ale może tylko w takim razie wzmocnimy to słońce. Sypnęło nowościami David Bowie. 59 utworów tych, jego zdaniem, najlepszych z całej kariery. I jeden nowy, taki długas, grubo ponad 7 minut, z którego wynika jasno, że mężczyzna jak się starzeje, to zaczyna coraz bardziej kochać jazz. Ale dzisiaj go nie zagramy, bo mamy tyle nowości, że chyba się nie zmieści. Jest płyta kompaktowa i DVD z koncertu tego artysty. Kiss my name, kiss my name, kiss my name, kiss my name. Kiss my name, mama in the afterglow, when the grass is green with grow, my tears have turned to snow. Well, I'm only a child born upon a grave, dancing through the stations, calling out my name. Kiss my name, I'm trying to be sane. I'm trying to kiss my friends, been broken, make amends. Oh, kiss my name, the curtain's white, the turtle doves embroider light. As I lie murdered in ground, the rain compacting sodden sound, the songs I sang years before. Kiss my name, when it was my time to rain on the cold, I became, oh, kiss my name, kiss my name, kiss my name, kiss my name. Ooh. Won't you kiss my name? Won't you kiss my name? koncert się rozkręca, ale naprawdę jest piękny. I DVD do tego, Anthony and the Johnsons. Otwieram szufladę, muszę to mieć natychmiast, w zasadzie ona już sama się wysunęła. Dziewczyna z Nowej Zelandii, jej następna płyta, absolutnie znakomita. I love your projection, but I don't love you. You perceive perfection, though it's just not true. I wanna escape, and tonight that's you. You are my victim, you are my muse. Just one specimen of a multitude. I wanna dziewczyna z Nowej Zelandii, nazywa się Brooke Fraser, a album nosi tytuł Brutal Romantic. Tak się właśnie zaczyna. Bardzo gorąco odsyłam do twórczości Brooke Fraser. Jak powiedziałem, to nie pierwsze z nią spotkanie. Te formacje, sięgam po nową mini płytę zatytułowaną Rabbit's Moon and Doomsday. Te formacje stworzyli Christopher Tate i Jess Paris Smith. I o tyle jest to ciekawe, że Jess Paris Smith jest córką Patti Smith. Hey, you want it? Hey, don't you want it? takie troszkę stare granie. Bell Goal nazywa się ta formacja, a epka nosi tytuł Rabbits, Moon and Doomsday. Dzisiaj się przemieszczamy dosyć konkretnie, bo teraz do Japonii. Thank you. I po tym, co państwo słyszeli, proszę sobie wyobrazić, że wydawca tej płyty umieścił ją w kategorii pop. Eiko Ishibashi z nowej płyty zatytułowanej Car and the Freezer. Pan Jacek napisał artur.orzech@polskieradio.pl. Witam. W Czechowicach-Dziedzicach powoli wychodzi słońce. Zimy wciąż nie widać. Może to i lepiej. Chociaż w zeszłym roku czekałem z płytą Kate Bush na taki właśnie śnieżny wieczór i nie doczekałem się. Za nami dwa koncerty Moza. Byłem na krakowskim i nie zawiodłem się. Nowa płyta głównie w repertuarze, ale to dobrze, bo jest świetna. Troszkę klasyki, House on Us Now i The Queen is Dead wbijające w ziemię. Spotkałem się z opinią, dlaczego stało się tak, jak się stało. Koncert krakowski w Teatrze Warszawskim w Stodole. No chyba nie do końca tak prosto to można przełożyć, bo przecież poprzedni koncert warszawski też był w Stodole i wszystko się udało. No ale dalej pan Jacek pisze, zgadzam się ze zdaniem, że Mozer zachował się nieadekwatnie do sytuacji, jest artystą chimerycznym. No jest. Myślę, że gdybym był na koncercie warszawskim, też nie byłbym zadowolony. Szkoda też, że przed koncertem zafundował nam nieco dziwaczny film, podczas gdy w Europie w tym tygodniu jego koncerty otwiera Anna Calvi. Tyle jeśli chodzi o Morrisseya. On będzie. Ja wiem, że część z państwa pisze do mnie, że żeby tę flagę spuścić do połowy masztu. To jeszcze nie dzisiaj. Ale nie, Morrissey, nie teraz. Cały czas jesteśmy przy płycie Eiko Ishibashi. Pani Ola napisała, artur.orzech@polskieradio.pl. Jeśli to jest pop, to już nie wiem, na jakiej podstawie wytwórnie to klasyfikują. Tak, trochę za dużo jazzu w tym popie. Current Freezer, Eiko Ishibashi z nowej płyty. Obiecałem Państwu słońce w Rio. No to zaczynamy. Państwo, gdzie program na bieżąco? Ano na naszym poletku facebookowym. Proszę wpisać jedno słowo. Audycja zaraz wraca. Jako jedno słowo. Friends from Rio z albumu składankowego Best of Far Out 2014. Gdzie właśnie głównie Brazylia. Różna. Maleável, mano. groove się zakręcili. Afroelektro i Omin. Skoro o Brazylii, to nasza ukochana Brazylijka z Amsterdamu, Lilian Vieira. Tylko 103 z płyty Tales of High Fever. No i na zakończenie pierwszej godziny jeszcze dziewczyna z Buenos Aires.